الرحمن الرحيم. الفصل الثاني دویم فصل دا ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ نے روایت تے قال دے فرمائی جلست فی عصابۃ من ضعفاء المهاجرین زناستم پیوڑل کی د کمزور مهاجرین و اصحاب صفو کی چې طلباء کرامو وان بعضهم لا يستطير ببعض من العري ابازي د دوین ازان پټول په باز سر د وجد بربن والینا بیان او مقصود بیان د دوی د فقر او د احتیاج دی. ګوره د عورت نه علاوه نور بدنونه د دوی سو سرګندو. وقارئ یقرأ علینا یو قارئ چې هغه قرآن لست په مونږ اذ جاء رسول الله صلی الله علیه وسلم ناسا پیراغ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقام علینا نودریدو دا پاسد سرون زمون سر خواک ادریدو فلما قام رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکت القاریو کلچد اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادریدو نقاری دبن دا چپ شو فسلم د الله حبیب سلام چولیو. بعض اهل علم و ایدین دلیل نیولی چې قرآن لستیشی نو سلام دینا چای لینه صلی اللہ علیہ وسلم لم یسلم علیہم اللہ اذا سکتت القاریو. ثم قال بيد الله حبيبي ما كنتم تصنعون. اذا الله حبيب ته علم او جدا دی او قران لولي نور غوغيخه خو ته پوسته کای سره دی لم نه چي دی جواب ورکی اپ دی جواب باندې او خبر د الله حبيب مرتب کی. قلنا مونږ کنا نستمع الى كتاب الله مونږ غوګنی ولې او د الله کتاب تا او د دې قرته او قاری تا. فقال الله حبيبي الحمد لله الذي جعل من امتي طول حمدنا خاص الله الذي جعل جعل من امتي چې زما امت کیم دا سه خلق ګرځولې دي ګرزولې دې د امت زمانہ منا غسو کومرتو چې ما ته حکم شوي دې ان اصبر نفسي معهم چې زبزان د دوی سره صبر نا ګرزوم. د سوره کهف غایات ته اشاره او اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. لګره قران چې څوک وي او لولي او ناشتي دین زده کوي دا غه خلق دې چې الله بل حبيب تويلو دوی سره کې نه اي ا د چا بار کې چې الله حبيب لوي چې تاسو دوی سره کې نه اي ناغ سم ربا برکت جماعت وي. قال فجلس وسطنا زمون پمنس کې کی ناستو ليعدل في نفسه فينا چې برابر کې خپل نفس کریمه پمون کې. ثم قال بيديه به پلاس مبارک وي ها کذا دارنګي اي فتحلقوا نو د الله د حبيب نه غیر چا پیر حلقه جوړه کا وبرزت وجوههم له او راخکارا او سرګن شل مخونه د دوی د الله د حبیب د پاره د هر یو مخه کتو او د الله حبیب ورته ابشرو یا ما شر سوالیک المهاجرین زیر واخلی ای ڈلی د غریبانانو مهاجرینو تا جمع د سوالوک د فقیر توی ای ڈلی د فقیرانو مهاجرینو بن نور التام یوم القیامه پیورنا پورا سر پرس د قیامت تدخلون الجنة جندن کی گئی بجنت تا قبل اغنیاء الناس مخ کی دا مالدار خلقنا بنصف یوم پنی میرا زی سرو ذالک خمس و مئت سنا ادا پینز سو کال دی رواه ابو داود رحمه الله ګور غریبانان مؤمنان مهاجرین دا بد نور خلقو نه 1500 کال مخ کی جنت تدن کی بعض روایتو کې سلویخ کال راغلی نو ای مراد داده په دواړو عددینو سره تکثیر مراد ده تحدید نه ده نو کله په یو سره تعبیر کو کله په بل سره یادا چې د الله حبیب اول خبر ورکړو په سلویختو بیا ورته وحی شو د 1500 کالو د زیادت یادا ده چې دي کې مراتب ته اشاره ده یعنی سلویخ کال دا آغا اقل دا مراتبو دے او 1500 کال اکثر دا مراتبو دے یا اختلاف دے پہ اختلاف دا مراتبو دا اشخاصو دا فقراؤنا اے بازی فقیر دے صبر دے او پدی رازی دے اپدی شکر مدا کئی ابازی دا غن په دې شکر کې لکم دی رواه ابو داود د دې حدیث روایت کړی دی امام ابو داود رحمه الله امام ابو داود رحمه الله د دې روایت کړی دی د براء ابن عازب رضی الله عنهما نے روایت تے دے فرمائی چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی زین القران باصواتکم خیشتک ای قران پخپل آواز نو سرا زکہ خیشت آواز قران ته نورم حسن زیاتای لګور आवाज خایسته کول د قران په تلاوت کې مستحب دی قران په خپلم یو خایسته کتاب دی اچ خل आवाज می او د تجوید د قواعد سره للی نو نورم د دې په حسن کې زیادت راشي رواه احمد و ابو داود و ابن ماجه و الدارمی رحمهم الله د سعد ابن عباده رضی الله عنه نے روایت تے دے فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی امام نمرین یقرأ القرآن نشته او سره چې قرآن للی ثم ينساه او به هیر کو الا لقي الله يوم القيامه اجزما مگر دے بو ملاو شید اللہ سر پرز د قیامت اجزما جزم پا مانا دا قطع دے اے مقتوع الاعضابی ټول اندامونه به لاړ وي. اباز وی اجزم مانا ولا حجت له د دباړو سه دلیل نه. یا اجزم ستو خالی الید من الخير لا سنه به د خیر نه خالی وی. علماء لیکلی دي چې چا قران یاد کړو او د ناپوه او د غفلت د وجنه تهیر شو نو دا د کبائر نه دی. لکر اغلی ما سوابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. نو نسیان د قران د لوی مصیبتونو نه دی. لکه ابو داود او ترمذی شریف کې او حدیث راغلی دی وی پیش کړی شول پما گناهونه د امت. نو مې نه کتلې گناه د دین چې د قران یو صورت ور کړی شوی او به هیر کو اگر چې سند کې ضعف دی. نو ګره دا غټه گناه د قران دی یاد کړی هیر دی. نو دنن زمانه حفاظ که زنانه دی که نارینه دی دو استاز اڑوور سرستده شی مدرسی پا یو یو کس سمر خرچو شی او بس اغه یو سور ازی پس هیر کی. رواه احمد و ابو داود و النسائی رواه ابو داود والدارمي رحمهم الله. دا عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ روایت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی لم يفقه من قرأ القرآن في اقل من ثلاث ندی پوښوي چا چې قران لوستو په کمو کې د درې ورځو نه. رواه ترمذی و ابو داود والدارمي رحمهم الله. اے پا قرآن ندے پوشوے چاچ اولست قرآن پا کم کی ددریو رزونا. اے دے چی دریو رزونا کم کی لولی دے با دمرا زر زر لولی چی دے دے تدبر نغافل دے او نشت دلر فکر مگر صرف دا ادا دا الفاظو دې په ظاهر معنا او تدبر نه پوي. اې دې په لوګر نه نشم ټول قاریان قران نه خبره او په کیسه تدبر وکي په خا د ګور دې د خپل استلام مطابق قاری به عالم مو. دا څومره قراش مخکنی دي دا بلوی لوی علما مو. اوس قاری په معنا نه پوي ادم فقه په مساله په سجده سهو په دین پوي. اوس اکثر و مساجدو کی قاریان سی دی امامانم دی خطیبانم دی. گورا ظاہر دا دی حدیث دا دی چی دری و رزو نکم ختم دی مکروح شی. او دی باره کې ډېر روایت راغلي چې د دریو نه کمو کې د قران نه لولي. امام ترمذی وایي چې قال بعض اهل العلم لا يقرا القران في اقل من ثلاث ورخص فيه بعض اهل العلم. بعض علماء وی چې درو د نکم روزو کې په قران نوې بازي اجازه ورکړې. وروي عن عثمان ابن عفان انه كان يقرأ القران في ركعه يوتر بها. په یو رکعت چې به ویتر کولې کې به ټول قران ختمولو. سيد ابن جبير رحم الله وی کعبه ته دنشو قرأ القرآن في ركعة في الكعبة. امام احمد رحم الله او باز نور اموي چې د درو ورځو نه کم کې ختم مکروه ده او یو جماعت جواز تلاړ د دې کې عثمان تمیم داری عبد الله ابن زبیر سید ابن المسیب ثابت البنانی سید ابن جبیر اتوا ابن صائب رضی الله عنهم دی پقیام الليل کې محمد ابن نصر المروزی او خوله کتاب دی مختصر یو جل دوی دا ذکر کړي رواه الترمذی و ابو داود و الدارمی و رحمهم الله دو عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت دے فرمائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الجاہر بالقران کالجاہر بالصدقہ چھ پتی زسو قران و داد حاصل لک پسرگند خیرات ورکے والمسر بالقران او چې په پټ قران وای کل مسر بالصدقه لک په پټ چې خیرات ورکه رواه ترمذی او ابو داود و النسائی وقال الترمذی هذا حدیث حسن غریب ګور ظاهر د حدیث خدا دی چې په پټ افضل د جهرنا نو علماء کرام لیکلی ډیر احادیث کې رفع صوت بالقرات استحباب راغله اډیرو کې پټواله راغله لکه اوس د لثیر شل ما اذن الله لشن ما اذن لنبی حسن الصوت بالقران يجهر به وی پت دریا نڈیر لری دی او چابانی چی دریا یر یغل پت ویل بہتر دی نو که دریا ننیری گی نو جہر ابزل لی خو پا دی شرط چی چال تکلیف نی مسکون کی تاو دتا یا بل چاتا زکا چی دی پتی زوی نو سوک بے واوری سوک بے زدکی سوک بدر پس اقتداؤ کی نو هر شي د پاره خپل اعتبارات دي وعن صہیب رضی الله تعالی عنہ قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ما آمن بالقران من استحل محارمه ایمان نر دروړ په قران چا چې حلال غنل محارم د دې اے منسوسی حرام اغه ته چې حلال و نو سړې کافر کی نو ایمان قبضه نه پاتې شو ما امن بالقران من استحل محارمه رواه ترمذی وقال هذا حدیث لیس اسناده بالقوی ویس ند قوی ند وی پا ترمیزی کی دا الفاظ نیشتے ترمیزی کی دا سی دی چه لیس اسناده بذاکا نو دی مصنف آغا الفاظ نی ذکر کری دا آغی معنی ذکر کری لیس بالقوی دا آغی معنی دا ورنہ دا دی ترمیزی الفاظ نی دی دیکی ابو المبارک یو رجل مجهول دے او دا حدیث منقطع ام دے نګوره دا حدیث په دې دوه طریقو سره ضعیف دی، خو تنقیح الروات کې وای چې په باب کې حدیث دی د انس رضی الله عنه نه پنځ د ابو نعیم او د جابر رضی الله عنه نه هغه امام خطیب بغدادي په تاریخ کې ذکر کړي. وعن لیس ابن سعد عن ابن ابي مليكه عن يعلى ابن مملك فتح ميم يولا عن يعلى ابن مملك انه سالد تپوس کړو د ام سلم رضی الله تعالی عنها نه په بارد قرت د نبی علیہ الصلات والسلام کی فاذا هيا نناسا پی بی بی ورت د الله د حبیب د تلاوت ذکر کولو تنعتو قرات مفسره مفسره حرفا حرفا دی ورت صفات کولو دی او قرات مفسره اے مبینا حرفا حرفا. نګور حدیث دلیل دی چې قران تلاوت مستحب دی په ترتیل سره او په وضاحت سره، او اتفاق دی چې دا ډیر زر زر ویل دا مکروه دی رواه ترمذی او ابو داود او النسائی رحمهم الله. ابن جریج نے روایت ہے ابن ابی ملیکہ عن ام سلم رضی اللہ عنہ قالت بھی فرمائی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقطع قراءته چکٹ کولو بے قرات خپل آیات و آیات، یعنی دا ہر آیات سرب ادریدو اگر کدا غیب د مابات سره تعلق وقف به کول په سر د آیاتونو یقول وی الحمدلله رب العالمین، آیات ختم شو ثم یقف بعبودردو ثم یقول الرحمن الرحیم ثم یقف بعبودردو. رواه ترمذی وقال ليس اسناده بمتصل، وی سند د حدیث متصل نه دی ذک لیس روا هذا الحدیث عن ابن ابی ملیکا عن یعیا ابن مملک عن ام سلمہ و حدیث لیس اصح او حدیث د لیس صح دی.